pe genunchi în noapte. Aștept un răspuns de la tine. Îți simt, Doamne, umbra cuvintelor tale, dar încă nu aud vocea ta. Sus de cuvinte.